No niin, tervetuloa Underground Huminaan. Ja tämänhän aloitti Michael Jackson aivan vaan biisin nimen takiakin. Wanna be starting something. Joo, ja eipä tässä ihmeempiä. Huli 11 jotain läpisee tuolta tunturista. Siellä se on jotain tekemässä. No, selviää sitten. Ei siinä. Laitetaan tosta nyt sitten vähän vaikkapa Panteraa. Becoming ja Official Live 101 Proof-levyltä. Joo. Coming. Check it out. We're too long. Kunnioittakaamme näiden taitekohtien sanoja. Siinä sitä tajunnan virtaa, jos jonkinlaista. Siitähän meille huolehti Club Kooma. Joo, ja biisi oli Kelluva navetta, levyltään Drop and Roll. Näin ainakin tietää minulle tuo inforuutu kertoa. Ei siitä sen kummempia. Sitten laitetaan yksi biisi Elvistä. Juu, turpa kiinni siellä ja korvat hörölleen. As long as I have you, King Creole-levyltä. Niin. Let the stars fade and fall, and I won't care at all. As long as I have you. Every kiss brings a thrill, and I know that it will. As long as I have you, let's think of the future, forget the past. You're not my first love, but you're my last. Take the love that I bring, then I'll have everything. As long as I have you, let's think of the future, forget the past. You're not my first love, but you're my last. Take the love that I bring, then I'll have everything. As long as I have you, as long as I have you, as long as I have you. Eihän se elämä pelkkä Elvistä ole. Välillä pitää tulla Alex Harvey-bändiä. Ja äskenhän sitä siis tulikin. Rock Drill-levyltään kappaleen Nightmare City. Sehän kuulostaa Stadilta välillä. Vai? No mutta eipä tässä. Tuota pari biisiä ja sitten tuo huli tulla pärähtää linjoille. Niin, se on tuolla jossain Lapissa, mutta jotain se tulee hölöttää tohon. Tsiikataan sitten, mutta musaa siihen ensin. Niin, Space Debris ja Star Dreamer, just näin. Vähän vaikeuksia lukea, kun ei rillit pääse näköjään tartti. No, mutta ei siinä, kuunnelkaas tätä. Thank you. No niin, nyt on Huli sitten langoilla. Tere. Kyllä. No niin, kuuluukin hyvin. Joo. No, mitäs sinne? Kerropa. No täällähän aurinko paistaa. Älä. Onko sulla vapaa päivä vai? Ei ole tietenkään. Ei. Ei, ei. Ei nyt sentään. No ei nyt mitään ylellisyyksiä. Joo. Ei, ei. Aurin vapaa päivinä paistaa. Ei. Näin. Hyvänen aika. Niin, niin. Mitäs? Viime viikolla oli ihan pitummoinen tuuli. Verhot helkoivat sisäpuolella. Joo. Että olisi pitänyt olla sitten vähän paksummat vällyt vai? Kyllä, täällä pärjää. Juu. Hirveen meteli kuuluu. Nämä mökit on tehty jos aika kauan sitten. Joo, joo. Mitä, jotain vaneria vai puuta vai? Kyllä nämä ihan puuta on. Niin. Niin. Mut semmoista ohutta lautaa. Niin saa kyllä nähdä. Ikkuna eristyksissä ehkä jotain pikkuhäikkää, kun verhon heiluu ihan kirjaimellisesti. Voisi sanoa, että ainakin toivomisen varaa, jos ei muuta. Mutta on jotkut täällä samat mökis on ollut talvellakin. Ootko? En minä, mutta jo kyllä, että tota... Niin. En tiedä. Lämmityskustannukset voi olla melko korkeat. Niin, onko se jollain sähköpatterilla vai? Kyllä. No peri. Saksnadin sähköpatterit. Joo, joo. No toivottavasti itse et joudu maksaa sähkölaskua sit, jos joudut olemaan siellä talvella tai pakkaseen aikoihin, niin sehän olisi ihan... Niin. Kyllä, kyllä. No niin, voi olla no, muuten. Hei. Mennään tuohon sisään. Okei. Okay. Joo. Joo. Siellä mitä sitten. Mitä siellä syntyy? Siellä on joku vitu helli. Juu, juu. Tuli vähän hiki tossa, kun kävin röökillä, niin... Aurinko paistoi ja niin poispäin. Kyllä, kyllä. Voi toi... teitä reppanoi. Kyllä, sanois muuta. Ja sitten toi Hämeentien rimppa tuossa ohessa. Että siinä suhteessa et ole kyllä mitään menettänyt. Joo. Kyllä se on edistynyt. Ei siinä, ei siinä. Ihan hyvä niin. Täällä ei tarvitse pihata kuin turisteja. No vieläkö niitä riittää? Kyllä nyt on paskan keli aikana lähti pois aika paljon, mutta tänään näyttää olevan taas. Juu, kohta tulee taas rynnistys, kun alkaa varsinainen ruska-aika, niin vai joko siellä on alkanut? Ei. Ei se vielä. Kuulemma. Niin. Paikallisilta kuuluu, että ei montaa viikkoa mene. Ei siinä kauan enää mene, niin kyllä vain, kyllä vain. Sit tulee se rynnistys oikein, kaikki ruskaretkeläiset, saatana. Huhhuh. Niin, saa nähdä nyt, kun taas tuo vitu korona. Niin, no sekin vielä, joo. Ei. Joo, ei ole kyllä korona-aikaa itse käynyt tuolla missään maakunnissa oikein kunnolla, niin ei osaa sanoa, mutta tuossa muutamia vuosia takaperin justiin ruska-aikaa siellä Lapin seudulla, niin helvetti, mikä määrä turisteja. Siellä oli enemmän välin liikennettä kuin jossain Stokkan kelloalla. Niin ehkä joudut varautumaan muiseen. Tässäkin on takapihalla tuo saana, niin siellä tuppaa käymään jonkun verran porukkaa. Jep, näinhän se tekee. Kuka ei ole vielä hypännyt sieltä alas ajatellut, että on nopein tie tulla. On nälkä! Joo, joo. Kauttaa vaan nälkä lähteä siinä matka-aikana. Toi on aika... On se aika... Jyrkkä rinni. On, on. Kyllä, kyllä. Iso ja on kivet täällä. Näin on. Kalliokirkolle kiipeäminen ei ole enää yhtään mitään. Joo, totta. Pari kertaa vedät tuonne saanalle, niin joo, sen jälkeen ei tunnu missään nämä Kallion kadut. Kyllä. Näin on. Ei muuta kuin reppu selkää ja rinteeseen. Vai mitä? En mä kyllä tiedä, jaksanko lähteä. No, ehkä sitten et. Siellä tuulee ihan vitusti enemmän kuin täällä näin, ja täälläkin tulee paljon. No niinpä. Bagdad. Jep. Sitä paitsi se on ihan täynnä, kun tuonne menee nuo portaat, niin... Turisteja. Yötä päivää turisteja. Niin, no sekin vielä. Meet oikoreitti. Kyllä. Jep, jep. Pitää katsoa cliffhangerin. Jep. Pari kertaa ensin. Ja vielä takaperi hidastettuna. Niin. Et muistaa, miten ne liikkeet oikein menee. Kun meet ylös ja alas, kato, niin pitää se katsoa edes takaisin, niin opit se tekniikka sitten molemmin päin. Eiks vaan? Kyllä. Kyllä, kyllä. No mitäs? Voi ruveta pesää kursseja täällä. Joo. Sanot, että on Renny Harlinin oppinut kaiken. Vai mitä? Tässä. Joo. Niin, hei. Tämä on Renny Harlinin puttu. Juu. Makrelli. Joo, just näin. Niin, sulla on jotain biisitoiveita. Kerrohan vähän niistä nyt, kun kerran oot niin. Joo. Mä nyt ajattelin aina rakastamaani tietokoneita varten laittaa. Aivan. Ekana tuomia tai konetta voit kuunnella. Joo, joo. Mitäs sen jälkeen? Niin, että kuulijatkin tietävät. Tai niin, se no yksi, sitten siellä... kyllä Slayeri, koska se on keittiömyön biisi. Hella Veits. Niin, se on kyllä. Hella tänä... vielä odottelee kuitenkin. Kyllä, samannimiseltä levyltä, juu. Näin on. Joo. Ja sit tulee se... Shocking Blue. Otakin. Täh. Mm-hmm. Joo. Shocking Blue ja Demon Lover. Joo. Joo. Oh, right. Bändin vähän löysin tuossa pari viikkoa sitten viikonloppuna. Nonni. Laitetaanpa tuo musiikkikimara tuosta sitten soimaan, niin muutkin kuulevat. Kyllä. Juu. Ja... ensi viikolla, mikäli satut tulee hereillä tai jotain, niin katsotaan uudelleen vaikka. Niin puolis nytkin, mä just äsken heräsin vasta. No niin, onnen poika. No, niin onneksi heräsin. No niin. Olet onnekas, kun heräsin. Jees, kaikki ei herää aamulla, toiset herää illalla. No niin. Jotkut ei ollenkaan. No sekin vielä. Mutta ei siinä, nyt sitä musiikkia ja heissan. Tehän näin ja niin... No, heipä hei. No hei nyt palataan sitten. Palataan ensi viikolla asiaan. Juu. Moi. Okei, okay, moro. Data mata, sama rata, tietskari, tietskari, on mun paras kaveri ja Paavo. Siitä on hyötykään, niin silti vielä purnattakoon. Voin luvata, on vihan tunne sanoin kuvaamaton. Kaksintaistellessa datajärjestelmää vastaan. Ärsyttävää paskaa, kuka kärvistellä jaksaa. Kovempi on ongelmi, kun operoit sun ohjelmiin. Pohdit reittei molempiin, päädyt ratkaisuihin rohkeisiin. Niin kuin antaa verkottimelle kunnolla monoa. Jos on halveksuntaa ATK-ta, kohtaan sulle pojoja. Hymy alkaa hyytelöity, kiitos vitun Windows. Ylläpidos löytyy parvekkeelta alas linkous. Älyn salamurha ilman todistajaa. Netti kakkonen on tulos, kuka on sen omistaja? Pysy kaukana somesta ja se ei onnistu enää kepose. Jos vois vaihtaa toisen, niin mä päätyisin kusneloseen tai kakkosneloseen. Tikkunäpis ilman muistia, en halu liikkuu läpi kyberavaruuden turistina. Aina menee närvit, kohta vedän lärvit. Kärtää käämit molemmilta, räjäytetään etävärkit. Yritin niit vältellä, mut se ei ollut sallittu. Ne on paholaisin keksintöjä, siihen alkaa kallistua. Ykkösiin oli, ykkösiin oli. Tuu saatana, tuu saatana. Me ollaan tietokoneiden orjii, jo kyl se on niin. Tuu saatana, tuu saatana. Ykkösiin oli, ykkösiin oli. Tuu saatana, tuu saatana. Automatisoidaan kaikki, ei oo kellä enää hommii. Tuu saatana, tuu juotokset falskamaan ja on myös ihan varma, että nyt on jotain mätää tanskamaa, kun tietyllä taivoalueelta puuttuu sähköimpulssit. Data ottaa niskalenkin, vaikka kuinka rimpuilisen suoriudu. Enää edes peruskertolaskuissa, kun mun ei tarvii. Mulla on aina Excelin taskussa ja yleissivistys tulee turhana katoamaan sama asian kuin ajaa Google ja hakusanat, eikä oikein jaksa luottaa kollektiiviseen älynkään. Joku tässä hommas mättää, pitäis kello ei rupee hälyttää ja jokainen vois miettiä, onko se jepa vai perseestä olla täysin riippuvainen jostain vitun www:stä aikana. Hankin pöytäkoneen, kotiini vaikkei, siellä koskaan ehtinyt ole. Tarvisin mobiililaitteet, et voi räiklää sitä vehjettä paikasta riippumatta. Olla muodikkaasti mobiiliina täysin liikkumatta. Nyt istun sohvan hiplaamassa, kosketusnäytö. Ihmiskontakteilla ei oo mulle enää paljon käyttöä. En edes haluu nähdä ketään, kun voi lukea mitä ne postaa. Tulkaa kaikki someen, täällä ei saada koskaan. Ykkösiin oli, ykkösiin oli. Tuu saatana, tuu taas. Me ollaan tietokoneiden orjii, jo se on niin. Tuu saatana, tuu taas. mäki ei oo kellä enää hommi. Pysäytä must idejä ja bensaa. Bootit saa nyt hylätä, kun ideoita en saa. Miten voisin elää sopusoinnus jonkun mikrosirunkaa? Ja miltä se nyt tuntuu? No joo, kiitos vituttaa. Mikä ei oo enää aitoa, kaikki on virtuaalista. Kun sormi vetää näytöllä rataa sirkulaarista. Tai ylös alas, vasen oikein, riippuu ihan äpistä. Eikä vanhaan oo paluuta, vaikka nahka lähtis näpistä. Näinä päivinä oon aina paikalla, muuten läsnä. Kun härveli testää tilanteeseen keskittymästä. Vaikka lyrikoiden kyhä missäs kynnys oiskin matala. Meil on yhä tapana, et älä kirjoita niin datalla. Viimeistä siinä vaiheessa on asia jo vakava, kun älyluuris kertoo milloin aika käydä kakalla. Kaikki tietää, et se on väärin, mut silti se pitää viitata, kun häveliä ei syydestä ei kuulu enää piisata. Sille kintaalla viitata ja nettietiketille pidä portaalis puhtosena, menikö jo perille? No kyl mekin kehitykseen tullaan mukaan, kuhan kerkii. Promokuvaks tulee ihan kuumottava tupla belfi. Ykkösiin oli, ykkösiin oli. Tietokoneiden ori, jo se on niin. Vittuu saatana, vittuu. Ykkösiin oli, ykkösiin oli. Vittuu saatana, vittuu. Automatisoidaan kaikki, niin ei kellä oo kotena hommi. Yeah.

No niin, siinä oli siis hieno kimara ja tuo viimeisin oli, mikäli ette muista, Shocking Blue, Demon Lover, ellei tullut selväksi kappaleen kuluessa. Joo, ja kun tuli nyt suomiräppiin, niin laitetaan toinenkin, Eme siis ja fiittaamassa Jontti Tarantella. Niin, tämmönen. Jäässä jäänyt liskon matkaan, tiedä kohtalosta mitään. Tasalle nolla nosta jäätynyttä routaa, jäätyneillä käsil kiehuvalla mielenvikasella sisun. Täytyy kaivautua syvemmälle paetakseen pahaa, hakeakseen parempaa. Yksi silti tyhjiössä omin voimin joudun joskus kiipen takas siihen sänkyyn, jossa makasin tärisin. Kierto kulkuu, kierro peliin, vittu jaksa enää nelivoimii poimii. Groteski stereotyyppi, tavoiteltava tajunnan tila. Mun tarvii nähdä mustaa, koska elämä on vankila. Venkuloita koko sakki, vaikka veisaa vapahtajaa. Vapautunees ilmapiirissä meet vasta alkaakin ahdistaa. Mietin mitä niillä on aina ollut, mitä meiltä on aina puuttunut. Käräjät skipattu, kun vaippa ikäisenä isi ei raivostunut. Johtokunta aina vittulemas, aina jotain ollaan massa. Annat mulle syyn elää vasten mielisessä mokuliudessas. Mulla on doktriini, en oo robotti, oon vastarannan kiiski. Menovedet varattu, täs maailmas pärjää vaan karski. Tilastoihin vilkase, taas yks työläissofta tiltas. Tuottaa enemmän rikkinäisenä, päätettiin paksukaisten killas. Omaksu luontevasti mustat opit, niinku kissantappaja artisti. Mua alitajutaan kustomoitu, halu nähdä helvetti. Niinku Tarantella iholla, pakko selvittää kuka kontrolloi. Mikä ja kuka mun elämän säännön mukaisuuksii dominoi. Yes, yes. Se oli Porcupine Tree ja Slave Called Shiver ja Stupid Dream-levyltään, joka oli viides studioalbumi kyseiseltä yhtyeeltä, ilmestyi vuonna 1999. Erittäin mainio levy, on ihan pakko näin mainostaa ja sanoa, koska se vaan on, ei siinä. Mun nyt ei laiteta ihan heti lisää, mulla on vielä yksi biisi kyllä Porcupine Treetä eri levyltä, vaan nyt läiskitään vaikka vähän rekkaita, eikö sitä juu, no laitetaan nyt hemmetissä. Peter Tos ja Equal Rights levyltään I Am That I Am. Up to your expectations, neither are you here to live up to mine. Yeah, I don't owe no one, no obligation, no one owe me none, so everything is fine. Fine, I said, I am that I am, I am. Move out of time. She's always had just what it took. jes, jes. Siinähän meille esiintyi herra nimeltään Rory Gallagher. Ja levy oli Tattoo, joka on herran viides albumi. Ja sitten biisi oli siis Who's That Coming? Joo, ja mitäs tuosta sanoo? No äijä nyt soitteli siellä kitarat ja lauloja, ja huuliharpot ja saksofonia soittelee, mutta tossa biisissä mä en kuullut saksofonia. Mandoliini ja bouzouki, mitä se lieneekään. Mutta joo, hienon kuuloista oli. Juu, jatketaan sitten hyvällä musiikilla, kuten aina. Ja tuota, Twinscapes-niminen yhtye ja Shaken Live. Joo, mistäs tosta nyt sanoin sen kummempaa? Siellä on Colin Edwinia ja mitäs kaikkea, en mä jaksa luetella. Kuunnellaan mieluummin biisi. Thank you. I date like other people date. We just got to wait. And oh, what a chance to take. We just got to steal a little if we want to share our love. But stealing is so good. Kind of dangerous, but it's good. We can't talk to each other on the telephone. You got a husband, woman, and I got a wife at home. We just got to steal a little if we want to share our love. Stealing is so good. Stealing is good. Kind of dangerous, so good. But it's good. Stealing is a crime. What am I to do? What am I to do? When somebody like other people do. That's too many people. No, me and you. We just got to steal a little if we want to share our love. But stealing is so good. Stealing is good. It's kind of dangerous. So good. But it's good. So good. Oh, stealing is good. Stealing is good. Stealing is good. So good. Well, in the cotton fields of Mississippi. Kyllä, Rufus. Joo, se taisi kuule kehottaa nyt hieman rikokseen, kun Steal a Little oli biisi. No ei kai siinä mitään väliä tällä hetkellä, en noudata tuota neuvoa. Niin levyltää Crown Prince of Dance, ja sikäli muuten yhteistä tuohon herraan, jota aiemmin soitin, Rory Gallagherin. Molemmat levyt ovat kummankin tekijän viidensiä ja julkaistu samana vuonna 1973. Joo, ja nyt sitten se toinen Porcupine Tree, kuten tuossa aiemmin jo mainitsin, ja tämä on heidän viimeiseltä ja 10. levyltään. Juu, se on The Incident ja Bonnie the Cat. Jep, että nyt tulee kissameininkiä vai? I We'll be right back. think it's high time you pay us some rent. I'd rather leave home and live in a tent. The principals say you'd be cutting class. Well, you can take that school and shove it up your ass. The music you're playing is way too loud. Meille soitteli kevyesti keskellä päivää Stray Cats kappaleellaan Rebels Rule, Rant and Rave with the Stray Cats -levyltään. Joo, taisi olla kolmas tai neljäs, nyt en muista, mutta eipä siinä. Musiikkia ja niin, nyt ei jaksa rokkapilliä, joten laitetaan vähän Rainbowta Difficult to Cure -levyltään. Mitä on tunnelvision? Joo, tämmöistä tunnelivisioita. Thank you. were too vain to dance in the dark, sing in the rain. Time on our hands, hope in our hearts. Love ends cold across an empty road. We still raise the birds, and proud. Moments unknown, lost in a crowd, running through memories like thieves in the night, clutching emotions, holding too tight. All turns to dust, shattered. Näin, se oli Ultravox, Passing Strangers. Niin voi käydä tuolla tunneleissa haahuillessaan, törmäillä tuntemattomiin. Juu, ei siinä sitten se kummempaa. Sitten laitetaan hieman toisenlaista tunnelmointia. Siitä meille tulee huolehtimaan Voodoo Glow Skulls, Southern California Street Music-levyllään. Tai siltä levyltä yksi kappale, When the World Stops Turning, niin että kun maailma lakkaa pyörimästä, mitäs sittenhän? No sitten kuunnellaan perkele musiikkia niin kauan kuin vaan jaksetaan. Okei, näin. It's cashed in your rent check. What you gonna be when the world stops turning? When the world stops turning. What you gonna do when the sun stops shining? When the world

Näin. D.A.D. levyltään Soft Dogs So What -kappaleella. Sehän tunnettiin alun perin nimellä Disneyland After Dark, mutta Disneyland ei tykännyt moisesta nimestä, joten joutuivat sitten vaihtamaan. Mutta eipä se musiikki vaikuttanut. Joo, semmonen oli se. Seuraavaksi laitetaan funkia, koska ilman sitä ei nyt vaan kerrassaan voi elää. Juu, Parliament. Funken de l'équivéaste placebo syndrome. Joo, näillä on aina noin kivoja noin nimet. No biisi on Bob Gunn. Se on avaus raita siltä kyseiseltä levyltä. Engaged Species. No niin, mutta annetaan Bob Gunnin puhua. Bob, bob, bob, bob, bob. I'm Näin, se oli Electric Light Orchestra ja A New World Record-levyltään. Kaksi biisiä tuli perätysten näköjään. No ei siinä. Se oli eka oli Living Thing ja sitten Above the Clouds heti perään. Sellaista viulun soittelua tuli äsken ja sitten seuraavaksi laulu ja soitin yhtyeen Derek and the Dominoes, Kiity the Highway. Eikö siihen ole kai mitään sen kummempaa lisättävää? Juu, pistetään pyöriin, niin tiedätte. peaks of the mountains. I'll be on my way. I'm gonna roam this old highway until the break of day. Thank you. No niin, sinne meni virittelemästä Stevie Ray Vaughan, et Double Trouble, live at Carnegie Hall, Honey Bee. Juu, niin oli toi kiitytä Highwaykin livenä ja siinä soitteli Lattuse Erkki, eli Eric Clapton. Joo, semmonen. Ja sitten lääkäriohje. Omena, huulee, tai no ainakin korvaan Mondo Dragin soittamana levylteen New Rituals. Jees, jees, jees. Mä voisin oikeastaan sanoa jo heipat tässä vaiheessa ja loppu onkin vaan sitten musiikkia musiikin perään. Hei hei!